إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله فإنه وصية الأولين والآخرين يقول الحق تبارك وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله بارك مثل الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehema na amani mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Inshallah, wakati kama huu tutaendelea kuzungumza jambo ambalo ni muhimu kwa kila muislamu. Nadhani katika hutuba zangu zilizotangulia nilikuwa nikielezea masala inafungamana na aqida at-tauhid, lakini leo inshallah tutaelezea fadhlu tauhid, fadhla ya tauhid. Tuelezea tauhid ni kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada yake. Maulama rahimahullahu ta'ala wakaelezea ma hiya fa'idatu tauhid, ma hiya fa'idatu tauhid, tauhid ina faida gani kwa watu. قال وكسيما فائدة التوحيد, فائدة التوحيد هي الأمن في الآخرة من العذاب المؤذب. فائدة التوحيد هي الأمن في الآخرة نمتك ونعماني آخرة سكوى كيام من العذاب وتكمان عذاب المؤبد adhabu ambayo ya milele. Watu watakapokuwa na tauhid wataokoka, watakuwa salama, hawatakuwa ni kuadhibiwa na moto. Vile vile walhidayatu fi dunya, na duniani mtu anapata uongofu. Uongofu aina mbili, hidayatu tawfiq wa hidayatu, uongofu wa kwanza hidayatu tawfiq ni uongofu wa kuwafikisha katika njia ya haki, na vile vile hidayatu irshad, uongofu wa kuongoza. Vile vile watakfiru dhunub, na kusamehe madhambi. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema alladhina amanu, wale ambao waliamini. Tuelezea huko nyuma الإيمان عند أهل السنة والجماعة التصديق بالجنان والنطق باللسان والعمل بالأركان يزيد في طاعة الرحمن وينقص في طاعة الشيطان. الذين آمنوا والي أمبا والي وميني ويواو كقبالي ولميواو كتامك نفيهم كفوف كفنكاز إيماني نزيد كفمتي الله سبحانه وتعالى na imani inapungua utakapokuwa ninyi kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. الذين آمنوا wale ambao waliamini walam yalbisu imanahum bidhulmi wala hakuchangana imani zao na ushirikina bidhulmin ay bishirkin na ushirikina ulaika lahumul amn basi hawa watapata amani akhira wahum muhtadun na hawa watakuwa ni wenye kuongoka. Sasa hapa tupata faida ya kuwa mtu yote ambaye atakayekuwa na tauhid duniani atapata hidayah, atakuwa ni mwenye kuongoka, na vile vile kesho akhira atapata amani, atakuwa ni mwenye kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, vile vile mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akasema alipokuwa akimwambia Muadh radhiyallahu ta'ala anhu, haqqul ibadi ala Allah, haqqul ibadi ala Allah, haki ya Allah kwa waja wake, an la yu'adhiba man la yushrik bihi shay'a, muttafaqun alayh. Haki ya Allah kwa waja wake, hamwadhibu yule ambaye si mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kitu chochote. Wallahu musta'an. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقسم كتك إيمان توحيد إن مهم قوة سانا فوانا دام توحيد إن مهم قوة سانا فوانا دام كما تلفونا كتك خطبة كوانزا تكيليزيا فايدة ذات لكن مسكتكم قوة walinganizi wengi ambao wenye kuingia katika nyanja kulingania hawaipi kipaumbele jambo hili la tauhid, na leo jambo ambalo muhimu zaidi. Allah subhanahu wa ta'ala huumba majina binadamu, amewaumba kwa ajili ya tauhidi hii. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun, wala hawakuumba majini na binadamu isipokuwa ili abudiwe Allah subhanahu wa ta'ala. إلا ليوحدوني اسبقوا أفكش الله سبحانه وتعالى. كان يقول لذير الشيخ صالح الفوزان حفظ الله تعالى أسيما ملنغانيز أين يوت أتكيكوا نيلنغانيا واك أكاوا حيبك فومبيل توحيد نكتحذر شوات وشركين بس دعواياك فاشلة فاسدة باطلة, dawa yake itakuwa ni yenye kuharibika. Kwa sababu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa kilingania jambo hili la tauhid mpaka kufa kwake. Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam miaka 13, mtume sallallahu alaihi wasallam miaka 10 alipokuwa, miaka 10 alipokuwa Madina na miaka 13 alipokuwa Makka, miaka 23 mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kilingania jambo hili la tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka wazi jambo kama hili ni muhimu, kama alivyosema Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Ukisoma Qur'ani yote inakuelezea fadhila ya tauhid kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ukianza suratul Fatiha mpaka suratul Nas, ya kuonesha wazi fadhila ya tauhid na wanatakaliwa watu wawe mbali na mambo ya ushirikina. Lakini masikitiko makubwa, leo walinganizi wakaacha jambo kama hili. Wengine wakasema miaka yote walingania watu tauhid, kwani tauhid ina faida gani? Aliyezungumza maneno haya leo amekuwa mwimbaji, hatutamtaja jina lake. Ukipiga miaka 5 ile nyuma alikuwa kikejeli, kikejeli kwa watu na kusema kazi yenu ni tauhid, usulu thalatha, qawaidul arba, masail jahiliya, nawaqidh al-islam, kufanya kejeli na sunna, kufanya kejeli na jambo kama hili. Allah subhanahu wa ta'ala akampa mtihani huu. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala anasema man radda hadith Rasulillah sallallahu alayhi wasallam fa huwa ala shafa halaka, yule ambaye atakayerudisha maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam huyu ashangamia. Sasa haitakikani kwa ndugu zangu Waislamu mtu kufanya mchezo na jambo kama hili, kwa sababu ibada ya mtu haiwezi kubalikana mpaka ipatikane hiyo jambo hili la tauhid. Awalan an yakuna khalisan lillah, na hii ni ikhlas, ni lazima uwe unafanya kwa ajili ya Allah, na hii ni tauhid. Sababu ukifanya ibada ambayo ndani yake ina ushirikina haikubaliwi. Ndio Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akaambiwa, walaqad uhiya ilayka, na hakika umepatiwa wahi e Muhammad, wa ila alladhina min qablik, na wale kabla yako wewe, la in ashrakta, lau Muhammad wewe utafanya ushirikina, la yahbatanna amaluk, matendo yako yote yataharibika, watakunanna min alkhasirin, na utakuwa ni katika watu waliopata hasara. Sasa jambo la tauhid ni lazima kwa kila mtu kujua, na mtu akifanya ujanja ujanja, akikimbia akisema kwa mimi sina time ya kusoma, basi ndani ya kaburi huwezi kukimbia, ndani ya kaburi huwezi kukimbia. Utaulizwa maswali matatu: maarifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama alivyoelezea Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, na kupoteza sana Waislamu, tunatakikaniwa tusome. Dini ya Kiislamu ni dini ya ilmu, wala si dini ya ujinga. Sasa inatakikaniwa kwa Muislamu akifanya jambo lolote, anatakikaniwa atangulize ilmu jambo la kwanza, sababu Allah subhanahu wa ta'ala alitanguliza ilmu kabla alqauli wal amal. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah, jua kuwa hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bawwaba baban fi sahihihi, akaweka mlango babu al-ilmi qabla al-qawli wal-amal. Ni lazima mtu atangulize ilmu kabla hajafanya kitendo wala hajazungumza. Na hapa kumalizia hutuba yangu, ilmu inachukuliwa kwa watu wake, ilmu ina watu wake maalumu inakuchukuliwa, wala haifai kwa mtu kuchukua ilmu kwa mtu yoyote. Al-Imam Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala aelezea katika mukaddima wa Sahih Muslim, Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika mukaddima wake akataja athari yake: inna hadha al-ilm din fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, inna hadha al-ilma dinun, hakika hii ilmu ni dini, angalia hii imechukua kwa nani. Na hapo Waislamu wengi sana ndio walioteleza. Ilmu yachukuliwa kwa ahlu sunna, as-salafiyin, ahlu hadith, at-ta'ifatu mansura, al-firqatu najia, ilmu yachukuliwa kwa watu hao, wala elimu haichukuliwi kwa ahli bid'a wal ahwa. Leo watu wengi sana wanasikiliza mtu yoyote, na hili ni jambo la makosa, hili ni jambo la makosa. Kuna watu wengine ni haramu kuwasikiliza. Kwa sababu nini? Kwa sababu wao wanapoteza watu, na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametahadharisha na jambo kama hili, kuwa haifai kwa mtu kusikiliza kwa mtu yoyote mpaka ujue wazi kuwa huyu Qur'ani yake inachukua wapi? Je, fahamu yake inachukua kwa nani? Kwa sababu watu wengi sana fahamu zao wanatofautiana. Kuna wengine wanachukua fahamu zao kwa mwanzilishi wa kile kikundi chao, kama jamaatu ikhwani muflisini, wao wanachukua Qur'ani na sunna kwa ufahamu Hasan al-Banna as-sufi al-khurafi kuburi, wakachukua Qur'ani na sunna kwa ufahamu Hasan al-Banna au al-Qutubiyya. Hawa nao wakachukua Qur'ani na sunna kwa ufahamu wa Sayyid Kutub, au watu wa tablighi wakachukua Qur'ani na sunna kwa ufahamu wa Muhammad Ilyas. Lakini as-salafiyin wanachukua Qur'ani na sunna bifahmi salafi al-umma. Likija jambo lolote, muulize sahaba amefahamu nini katika jambo kama hili. Je, nani katika salaf aliyofahamu jambo kama hili? Ikiwa hana, achana nalo. Ni Allah subhanahu wa ta'ala akaweka wazi katika jambo kama hili: waman yushaqiqi ar-rasul, من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونسليه جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول يولي أنباي ولكم عاصم ثم صلى الله عليه وآله وسلم من بعد ما تبين له الهدى بعد بينك وغف وكواز ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك كما لبسلم ثم صلى الله عليه وسلم تركتكم على محجة بيضاء لمواجهة كتب الأبارة لواز ليلها كنهارها وسكواك لكما امتنواك لا يزيغ عنها إلا هالك hapondoki, hapindi, hapotei, isipokuwa yule ambaye anajiaminisha mwenye kupotea. Allah akasema baada kumbainikia na uongofu, wayattabi ghaira sabili almu'minin, na akafuata njia isiyokuwa ya waumini. Man humu almu'minun, waumini hapa ni kina nani? Aljawab, as-salafu salih, as-sahaba, afdalu nasi baada al-anbiya as-sahaba, kinyume na rafidha hawa makafiri wasiokubali jambo kama hili. Watu bora baada ya mitume ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hadithi nyingi sana Mtume sallallahu alaihi wasallam alielezea khairun nasi qarni thumma alladhina alunahum thumma alladhina alunahum thumma alladhina alunahum, bora ya karni ni karne yangu kisha ile itakayokuja kisha ile itakayokuja. Kushawazi kwa masahaba ni watu bora. Allah asema nuwallihi ma tawalla, tutampeleka kule na kutaka yeye. ونسليه جهنم تتمتين لنا متوى جهنم وساءت مصيرا. الإمام أسد السنة الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى أسمه آية إكوازي كوفات وصحابة نحب الله أمك كيد إلكوا تشلزيك كسيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له هدى نوليه ما تولى ونسليه جهنم وساءت مصيرا. لكن كيف قيل ويتبع غير سبيل المؤمنين ناقفة جيء سوكو يومين سأله الله لمزاق الإسلام كفانيكي وكتسيس نكفة قرآن لسنة كما لفهم مصحابة ومتومة صلى الله عليه وسلم. نمبى الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات الأولى جاري katika watu ambao ni kuongoka. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.